Grappig eigenlijk. Ze noemen zichzelf Captain en Tenille, maar ik heb de Captain helemaal niet gehoord. Jij wel? Tenille wel. Lekker. Do That To Me One More Time. Een prachtig uit lang vervlogen tijden. 1980 staat hier. Aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Muziek vandaag uitgezocht door, jawel, Anja van Aalst. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik begin nu al te hangen, dat komt door het warme weer. Het is hier behoorlijk heet in de studio. Want de afgelopen dagen is het natuurlijk behoorlijk warm geweest. En de warmte is nog steeds de studio niet uit. En als ik zo naar het weerbericht kijk, gaat dat op de komende dagen niet echt gebeuren. Dus we moeten het er maar mee doen. We drinken er eentje op hier zo, op deze mooie late avond. Wat zit er in de show vandaag? Behalve lekkere muziek. We gaan het hebben over een boek van Jasper de Ruiter en Marieke Dijksman. Als kinderen te weinig buiten spelen, ja, dan heeft dat effect natuurlijk. En daarom hebben zij het boek gepresenteerd. Alle kinderen naar buiten. In Delfshaven is er een stekkies bibliotheek gekomen. Ja, interessant. Suzanne Streefland die houdt dat bij. Hoe dat zit... met stekjes. En dat je elkaar gelukkig kunt maken met stekjes trouwens. Een beruchtlied is er een van... zuster, nee zuster. Wie wil er een stekkie van de fuchsia? Ja. En Joop van der Hoor komt ook nog even tussendoor fietsen met een wekelijkse column. En hij gaat het hebben over eigen aardwarmte eerst. Wat dat is, dat hoor je zo meteen. Hier in De Late Avond. Other people around, you never wanna kiss.

someone love you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Ja, belangrijk om dat regelmatig tegen elkaar te zeggen. I love you. Lionel Richie gaf een goed voorbeeld. Dat vraagt om goed volgen. Meghan Trainor hoorde je ervoor met Just a Friend to You. De late avond heeft vandaag groene vingers, dus vandaar ons eerste onderwerp. We gaan het hebben over de groene vingers, althans we, Herman de Bruin. Er is een groot natuuractiviteitenboek om kinderen meer naar buiten te laten gaan. Nou, doen kinderen dat al niet, maar hebben ze daar stimulans bij nodig? Ik ga het vragen aan de schrijver van het boek, Jasper de Ruiter. Welkom, Jasper. Dankjewel. Ja, jij bent de acteur van het grote natuuractiviteitenboek. Ja, dat klopt. Ik heb hem samengeschreven met Marieke Dijksman. Ja, met z'n tweeën. Zijn jullie helemaal van de natuur? Heb je daar, moet je kennis hebben van de natuur om zo'n boek te kunnen schrijven? Nou, je hebt wel kennis nodig, maar eigenlijk niet hele diepgaande kennis. Het boek is eigenlijk ook heel laagdrempelig. Juist bedoeld om kinderen, maar eigenlijk ook ouders en grootouders en leerkrachten te stimuleren om wat gerichter om je heen te kijken buiten. Ja. En niet alleen te kijken, maar ook weer in beweging te komen en actie te ondernemen. Ja, want dat hoort er dan gelijk bij. Hè? Je moet naar de boterbloem gaan kijken, maar daarna ook doorlopen naar de sloot, bij wijze van spreken. Ja, ja. Ja, ja, ja. Daar zijn heel veel natuurclubs, noem de KNNV bijvoorbeeld, natuurmonumenten. Die doen allemaal dingen voor kinderen tegenwoordig. Wat is het unieke van jullie boek? Nou, het unieke is eigenlijk, het is een grote verzameling van allerlei buitenactiviteiten. En dat begint eigenlijk al op het moment dat jij de voordeur uitgaat of je tuin instapt. Daar is al heel veel te doen. De meeste natuurorganisaties die gaan echt het bos in, het veld in. En daar met een groep kinderen die eigenlijk al geïnteresseerd zijn in de natuur, om die nog wat meer van de natuur te weten te laten komen. En bij ons is het eigenlijk bedoeld voor iedereen. Iedereen die lekker naar buiten wil, om die eigenlijk de eerste prikkel te geven om leuke dingen te gaan doen. Ja, en, daarmee... en leuke dingen is vaak al de natuur in. Is het dan wel een uitdagend boek? Want kinderen moeten daardoor wel uitgedaagd worden natuurlijk. Ja, wat onze ervaring is dat het een heel uitdagend boek is. We krijgen al heel veel terugkoppelingen erover. En dit is al de vijfde druk die we nu uitbrengen. Ja. Dus dat houdt in dat er ontzettend veel belangstelling voor is. En het is juist zo uitdagend omdat het laagdrempelig is. Met heel veel mooie plaatjes, uitdagende teksten, niet te lange teksten. En het is vooral eigenlijk om je te prikkelen om zelf actie te ondernemen. Het hoeft niet allemaal volgens het boekje, juist niet. Nee, gewoon juist ontdekken. Zelf ontdekken, toch? Zelf ontdekken. En wij hopen eigenlijk met de leuke tips en leuke ideeën dat je geprikkeld wordt om te zeggen, oh, dat is leuk. Hé, dat ga ik doen. En hoe verhoudt de term spoorzoekers dus daar dan mee? Want die zie ik ook nog staan. Het is speurzoekers. Speurzoekers. Ik zeg het verkeerd. Ja, nou, speurzoekers is een merknaam van een productlijn wat ik zelf uitbreng. Dat is helemaal gericht op kinderen met allerlei speurpakketten. Allerlei doelboekjes, leuke kaarten, opdrachten. En dat ligt eigenlijk een beetje in de lijn van het boek. Belangrijk om naar buiten te gaan, dat kan via het natuuractiviteitenboek. Waar is het verkrijgbaar? Het is verkrijgbaar op de website. En gelijknamige website www.allekinderennaarbuiten.nl. In de boekhandel of bij bol.com te bestellen. Oh, dan is het overal te krijgen. En niet alleen de boek kopen en in de kast zetten, maar er echt iets mee gaan doen. Ja, gewoon op je keukentafel leggen of op school in de lerarenkamer. En dat blijkt dat het gewoon heel veel effect heeft. Ja, ja, daar heb je al ervaring mee, zo zie ik. Ja, ja. Vijfde druk al, komen er nog meer drukken en worden die dan aangepast? Doe je daar nog iets aan of zeg je nou, dit is mooi?

que l'amour sera mort. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. Liefde, de liefde. Het gaat de hele tijd eigenlijk over de liefde in de show, hè? Eerlijk gezegd, als ik zo terugkijk naar alle prachtige deuntjes die we gehoord hebben intussen. Baby Don't Go, Close to You en Joe Dassin met Letter Jean. 1975 alweer. In een ogenblik, de klom van Joop van Hoor. Hij gaat het hebben over eigen aardwarmte eerst. Terwijl ik eigenlijk nu denk, eigen aardkoelte eerst. Het komt eraan na deze prachtige van Ray Charles. I Can't Stop Loving You. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. to say. So I'll just live my life in dreams of yesterday. Dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, they still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. So I'll just live my life in dreams of yesterday's. Sing the song, children. It's useless to say, so I'll just live my life of dreams of yesterday. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Het is al een oud bericht, maar ook wat onderbelicht. Daarom in deze column toch nog wat aandacht voor een bijzonder voorstel van het gemeentebestuur van Nissewaard. Die gemeente wil wel meewerken aan een onderzoek of er aardwarmte in de bodem onder en rond het grondgebied aanwezig is, maar heeft daarvoor wel een bijzondere eis aan de provincie neergelegd. Nissewaard vindt namelijk dat de eigen inwoners voorrang moeten krijgen op het gebruik van de eventueel gewonnen aardwarmte en dat zij als eerste hun huizen ermee moeten kunnen verwarmen. Uiteraard geldt dat ook voor het bedrijfsleven en alle semi-overheidsinstellingen. Als er voldoende heet water is voor huizen en bedrijven, dan moet dit ook als eerste naar hen getransporteerd worden. En bij voorkeur natuurlijk ook een stuk goedkoper. Zo staat in een door AD Star reporter Theo Tijdsma geschreven artikeltje. Eigen volk eerst. Waar heb ik die slogan eerder gehoord? Ik vind het maar raar. Heel raar eigenlijk. De eigen inwoners moeten als eerste van de overigens nog lang niet zeker vastgestelde meevallen gaan mee profiteren. De gemeente noemt het een gevalletje van wederkerigheid. Ik noem het een typisch gevalletje van egoïsme. Stel dat elke gemeente zich zo opstelt, dan betalen de inwoners van de Hoekse Waard, waar de koeien grazen en akkerbouw en veeteelt plaatsvindt, minder voor hun zuivelproducten, brood, groente en vlees. Betalen de inwoners van Groningen weinig tot niets voor hun aardgas. En dat zou gerechtvaardigd zijn, want dan kunnen ze van die besparing de scheuren in hun huizen dichtsmeren. En betalen de inwoners van Rotterdam minder aan entreekaartjes voor de grote attracties zoals Diergaarde Blijdorp, de Euromast, de Spido enzovoort. Nou, terwijl ik dit zo opschrijf, besef ik mij dat een deel van de arme bevolking van Rotterdam al minder daarvoor betaalt met hun gratis Rotterdampas. En die kunnen Nisse Waar dus tegenwoordig ook weer aanschaffen, waardoor ze ook mee profiteren van de dure voorzieningen op toeristisch en cultureel historisch terrein, welke aanwezig zijn binnen de stadspoorten van grote broer Rotterdam. Terwijl Nisse Waar, die de toren van de Oude Kerk in Dordrecht beklimt, daarentegen gewoon dezelfde prijs betaalt als een schapenkop. Nou, ik ben toch meer voorstander van het aloude gelijkheid, vrijheid en broederschap. Al dan niet dansend met elkaar rond de rood-wit-blauw versierde boom van het volk. Ik geloof niet eens dat het gemeentebestuur van Nisse Waard er zo ver en diep over heeft nagedacht. Maar dat ze in een vlaag van opportunisme met dit voor eigen volk eerst aantrekkelijk idee zijn gekomen. Maar als het dan toch doorgaat, dan moeten we die lijn ook maar eens flink doortrekken. Dan ook graag voor alle Nissewaarders als eerste vers en gratis water, want de zuiveringsinstallatie staat immers op het grondgebied van deze gemeente. En ook gratis elektriciteit of minstens een flinke korting, want behalve dat er inmiddels wel heel veel horizonvervuilende windmolens op het grondgebied van Schout van Oosten en zijn schepenen staat opgesteld, heeft men ook nog eens een flink bedrag aan uitgekeerde of verkochte aandelen van Eneco geïncasseerd. Nu ik er zo over nadenk, vind ik het als inwoner van Nisse Waard nog niet eens eigenlijk een slecht idee van die aardwarmte. Leuk! En lekker goedkoop ook hoor, dat eigen volk eerst. Is niet fascistisch en ze hebben toch een strand, ja, of anders Zweden zou dat fijn zijn. Zweden, het lijkt me eigenlijk niet veel aan. Zullen we wel weggaan als we hier eens bleven? Nou oké, dat doen we dan. Laten we nou gaan slapen, wij gaan van de zomer lekker nergens naartoe. Niet meer over tobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe, dobbe. Wou je echt niet weggaan? Wou je dan niet blijven? Het is misschien een beetje sloom, andere volken je geest verrijken, ja, dat heb ik van me, omdat kan even goed wel, want die komen hier toch, ja, verrek, dat is ook weer waar. Buitenlanders kijken op het Leidse pleintje, goed, we blijven hier dus maar. Laten nou gaan slapen, gaan van de zomer lekker nergens naartoe, niet meer over tobbe, dobbe, dobbe, dobbe.

allermooiste opname van Michael Jackson. En ook weer van lang geleden. Ongelooflijk. Ja, zijn muziek is tijdloos. Dus je denkt bij jezelf, ach, het is van een paar jaar geleden nog vlak voordat hij overleed. Maar nee. Het is al van lang geleden. You're Not Alone. En voor Jasperina de Jong, die zich zorgen maakte over de vakantie. Maar ja, eigenlijk om een andere reden blijven we nu thuis. Maar of niet, hè? Dobbe. In het ogenblik gaan we praten over een ruilsysteem voor stekkies. Wie wordt er niet gelukkig van stekkies? Ja, iedereen. Dus zometeen na Crystal Gayle en haar You Never Gave Up On Me. For all the times you stood by me, through right and wrong, for being there to catch me when I'd fall. I love you for your faith in me, for all the joys you've given me, but this one thing makes me love you most of all. You never gave up on me when I was giving love up on you. Every time I thought this love can't work, you stayed to see it through. You never gave on me when I was making things rough on you, and you show me what it really means to love somebody. And though sometimes we might not see things eye to eye, you've always met me more than half the way. So for all the times I've let you down, and you could have packed your things and gone, I love you most of all because you stayed. And you never gave up on me when I was giving love up on you. Never mattered who was right or wrong, you stayed to see it through. You never gave up on me when I was making things rough on you, and you showed me stekjes delen is geluk delen. Dat zeg ik niet, maar dat zegt Suzanne Streefland. En ze is in de uitzending. Suzanne, welkom. Dankjewel. Ja, plantenstekjes delen, hoe ga je dat doen? Moet ik het zien als... Ik begrijp een beetje dat het er zijn van die kastjes met boeken, dat jij kastjes met plantenstekjes maakt. Ja, klopt inderdaad. Het is eigenlijk heel simpel. Je hebt gewoon een paar houten kistjes en dat maak je aan elkaar. En daar zet je wat glazen potjes in. En stekjes. En dan heb je eigenlijk een plantenbibliotheek. Ja, zo noem je het ook, een bibliotheek. Ja, een plantenbiep. Ja, dat is wel aardig gevonden. Ja, ja. Naar aanleiding van die bieps die je overal op straat ziet staan, als mensen boeken over hebben, erin kunnen zetten, eruit kunnen halen, enzovoort. Ja, zo is het eigenlijk begonnen. Want ik zag best wel veel van die bibliotheekjes in de stad. Mm-hmm. En toen dacht ik, eigenlijk kun je dit ook gaan gebruiken voor planten. Waarom niet? En dat vond een galerie vond dat ook een heel leuk idee. Dus daar ben ik begonnen. En uiteindelijk heb ik er zelf nog eentje opgezet. En nu is eigenlijk door heel de stad zijn mensen bieps aan het maken. Het is wel als een olievlek uitgebreid, zeg maar. Het is echt als een olievlek, inderdaad. Ja, ja. Want je bent begonnen in Delfshaven, begreep ik dat goed? Ja, ik ben begonnen in Delfshaven inderdaad. En toen kreeg ik echt duizenden reacties. Ik was er zelf ook helemaal verbaasd over. Maar blijkbaar zijn mensen toch nu in deze tijd vooral met corona bezig met groen. Ja. En toen merkte ik dus ook dat het niet alleen gaat om het ruilen van stekjes. Maar dat mensen ook heel veel emotionele waarde hechten aan hun planten. En er ook allerlei verhalen achter zitten. Ja, ja. Dus toen ben ik ook een podcast gestart over planten. Omdat ik het zonde vond om daar niks mee te doen. Ja, want je hebt iets met geluid, hè? Want ja, ik heb iets met geluid inderdaad. Je zou zeggen dat je tuinvrouw bent. Maar dat ben je inmiddels wel. Maar je vak is heel iets anders. Nou, tuinvrouw zou ik mezelf sowieso niet echt noemen, want ik heb geen tuin. Nee, nee. Ik heb wel een balkon, maar je zou kunnen zeggen plantenvrouw. Ik ben wel echt dol op mijn planten, moet ik zeggen. Mm-hmm. Maar ik ben inderdaad journalist. Ja, en doet ook met radio en tv wat. Ja, ja, klopt inderdaad. Dus dat is een heel ander vak. Is dit een soort hobby dan ineens? Ja, het is echt als een hobby ontstaan. Ik was wat meer thuis. Ik hoefde wat minder te reizen naar Hilversum. Mm-hmm. En toen dacht ik, waarom zou ik niet wat meer gaan doen met groen en nog wat betekenen voor in de stad. En toen kwam ik op dat idee van die plantenbieps. Want ik had het ergens voorbij zien komen. Toen dacht ik, waarom is het eigenlijk nog niet in Rotterdam? Mm-hmm. En dan ga je dat gewoon doen. Ja, en toen ben je begonnen in Delfshaven. En inmiddels is het, zoals je zegt, uitgebreid over de hele stad. Nou, niet over de hele stad, ik merk wel dat in heel veel wijken dat er biepjes zijn, ja. Ja, en je krijgt ook reacties van mensen terug, begrijp ik. Ja, ik krijg echt reacties van mensen dat ze zelf zoiets gaan starten in hun buurt. En ik krijg ook heel veel reacties dat mensen het gewoon een heel leuk idee vinden. En daarmee dan zelf ook aan de slag willen. En dat wil ik eigenlijk ook, hè, want ik kan niet honderden bieps gaan bijhouden. Nee, zeker niet. Nee, dat is mooi dat mensen dat initiatief dan overnemen. Ja, dat vind ik ook. Ja, ja. Dan heb je ook een plantenpodcast gemaakt. Ja, vertel. Plantenvrienden. Ja, die maak ik gewoon elke week. Elke week neem ik een plantenverhaal op. En dat zijn de meest bijzondere verhalen. Dus bijvoorbeeld een man die een hele mooie avond had in Barcelona en daar een stekje van de papieren uit een fontein heeft gehaald en dat mee heeft genomen. En nu zelf die plant in huis heeft. Mm-hmm. Of een vrouw die als choreograaf werkt en de hele dansvoorstelling op een avocadopit heeft gebaseerd. Omdat een avocadopit, daar kun je een plant uit laten groeien en dat groeit heel langzaam. En haar voorstelling ging over groei. Oké, ja, ja. Maar het gaat ook over allerlei stekjes weer die mensen dan weer neerzetten in de plantenbiep. Dus ze vertellen een verhaal over een plant, maar ze nemen ook weer een stekje mee. En die zet ik dan weer neer in de plantenbiep. Ja, ja, maar en achter die stekjes zit ook weer een verhaal. Hoe kunnen mensen die verhalen te weten komen, de podcast beluisteren? Het staat op iTunes, Spotify en de Google Podcast app onder plantenvrienden. Maar als je je willen bereiken op een of andere manier, kan dat ook? Ja, dat kan. Via op plantenvrienden.nl. Suzanne Streefland, ze is trots op het initiatief wat ze genomen heeft om plantenvrienden te maken en om een biep uit te delen, neer te zetten, te laten neerzetten eigenlijk met plantenstekjes. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Willen we een stekje? Wil u een stekje van de fuchsia? Heb u een plekje? Heb u een plekje voor de fuchsia? Het is een makkelijke plant. Hij eet als het ware uit de hand. Een beetje mest, een beetje zon. Hij doet het best op het balkon. Ik geef een stekje. En als ik 's avonds op visite ga, dan breng ik overal geluk. Ik geef een stekkie van de fuk, ik geef een stekkie van de fuchsia. Van de fuchsia. Wil u een stekkie? Wil u een stekkie van de fuchsia? Heb u een plekkie,